zakupy odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Poznaliśmy szczegóły tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, który odbędzie się po raz trzeci w Zamościu. Jest ostateczna decyzja Unii Europejskiej w sprawie przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki, to progłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. Ponadto spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. Między 16 a 19 czerwca po raz trzeci w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. To będzie wielkie święto wielbicieli teatru radiowego i telewizyjnego, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wielkie kolejne święto. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci w tej perle renesansu, czyli w Zamościu, bo to przepiękne miasto. Bardzo mnie cieszy też to, że święto dwóch teatrów, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, coraz bardziej się rozwija ta formuła, coraz bardziej przybiera różne dodatkowe formy, takie jak konkursy, spektakle czy słuchowiska dla dzieci. Podczas festiwalu nie zabraknie także prezentacji słuchowisk z udziałem laureatów Wielkiej Nagrody Festiwalu Zofii Kucówny i Krzysztofa Wakulińskiego. W tym roku artystycznym patronem wydarzenia będzie Aleksander Fredro. Drugą ważną osobą wspominaną na festiwalu będzie Gustaw Holubek z okazji przypadającej 21 kwietnia setnej rocznicy urodzin tego wybitnego aktora. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na skutek wydarzeń ostatnich lat, w tym zmian geopolitycznych, obecnie głos Warszawy i Bukaresztu jest dużo lepiej słyszalny na świecie. Podczas wizyty w stolicy Rumunii szef rządu podkreślił, że polsko-rumuńska współpraca jest opłacalna dla obu stron, bo dzięki temu mamy większe szanse przebić się z naszym stanowiskiem na arenie międzynarodowej. Głos Warszawy i Bukaresztu jest dużo lepiej słyszany. To też powoduje, że jeżeli mówimy jednym głosem Warszawa i Bukareszt, to 2 plus 2 może równać się więcej niż 4, ponieważ są tu naturalne synergie, naturalne możliwości wykorzystania naszego wzajemnego potencjału, aby nasze stanowisko było dominujące, aby przebić się z naszym stanowiskiem i to bardzo często podkreślamy. Rano premier wziął udział w polsko-rumuńskim forum biznesowym. Po godzinie 15 zaplanowano spotkanie Mateusza Morawieckiego z liderami środowisk polskich w Rumunii. Jest ostateczna decyzja unijnych krajów dotycząca przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Polska była przeciwko, od głosów wstrzymały się Bułgaria, Rumunia, a także Włochy, które początkowo zagłosowały przeciw, ale potem skorygowały to głosowanie. O szczegółach chyba ta Pomecka. Polska od początku była przeciwko wprowadzaniu zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Zaraz po głosowaniu w sprawie przepisów krótkie oświadczenie wygłosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nie mogliśmy poprzeć rozporządzenia, nie było wystarczającej analizy na temat skutków dla naszej gospodarki i społeczeństwa oraz sektora transportu. Uważamy, że będzie to szkodliwe dla naszej gospodarki i obywateli. W przepisach jest klauzula rewizyjna. Za 3 lata ma być przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 roku jest możliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skrajnie trudne warunki są w Tatrach. To progłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Intensywnym opadom śniegu towarzyszy silny wiatr. Znacznie spadła także temperatura. Na Kasprowym Wierchu do minus 15 stopni. O szczegółach Paweł Pawlica. Miejscami w Tatrach spadło 0,5 metra świeżego śniegu, a to spowodowało zwiększenie zagrożenia zejścia lawin. Ostrzeżenie obowiązuje powyżej wysokości 1600 metrów. Sytuacja szybko się nie poprawi, bo również dziś prognozowane są dalsze opady śniegu, którym będzie towarzyszył silny wiatr. Tłumaczy Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Sypie mocno śnieg, wieje wiatr, także w górach są warunki takie raczej trudne. W tym momencie to się tak zmieniło, że już nawet nie dla koneserów, bo po prostu jest zadyma w górach. To się tylko będzie pogarszać ta pogoda. Tylko wczoraj ratownicy TOPR prowadzili 2 akcje ratunkowe. Sprowadzali turystów, którzy w trudnych warunkach nie mogli sobie poradzić na przełęczy Liliowe. Z kolei w rejonie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego poszukiwali 2 taterników, którzy szczęśliwie zeszli na słowacką stronę i tam odnaleźli ich ratownicy Horskiej Zachrannej Służby. Paweł Pawlica,

Dzień dobry Państwu. Cóż to za historia? 26 grafik z kolekcji gdańskiego kupca, kolekcjonera, bibliofila Jakuba Kabruna wróciło do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. I to w jaki sposób? To chyba się nie zdarzy, żeby ktoś tak po prostu oddał, kiedy się dowiedział o pochodzeniu. Tak. Nie, jeszcze do tej pory się nie zdarzyło, żeby ktoś sam do nas się zgłosił. Na początku stycznia tego roku do Muzeum Narodowego zadzwonił pan Sylwester Rudnik, historyk sztuki, marszan z Warszawy, który reprezentował pana Piotra Molendę, właściciela tych rycin, które według niego, pana Sylwestra, mogły być częścią przedwojennej kolekcji muzeum. Pan Sylwester tak naprawdę dzięki wprawnemu oku fachowca, ponieważ jest historykiem sztuki, dostrzegł, że ryciny zostały oznakowane takimi charakterystycznymi napisami i pieczęciami sugerującymi właśnie przynależność do jakiejś dawnej kolekcji. I trop poprowadził pana Sylwestra do Gdańska i wspólnie z panem Piotrem zdecydowali się poinformować o tym fakcie dyrekcję muzeum i zaproponowali zwrot dzieł instytucji, do której należały te dzieła kiedyś. To jest, to nawet nie jest chyba procent tego wszystkiego, co gdzieś tam jest schowane. Miejmy nadzieję, że ocalało i może prędzej czy później wróci na swoje miejsce. Być może. Przed wojną w Muzeum Miejskim, wówczas Muzeum Miejskim w Gdańsku, z kolekcji Kabruna znajdowało się przeszło 7 tysięcy rycin. Po wojnie wróciło do nas 1543, także to jest naprawdę niewiele. I powróciły w 1956 roku w ramach rewindykacji i od tego 56 roku do 2018 odzyskaliśmy tylko 12 obiektów i to nie w taki sposób jak właśnie teraz, że ktoś do nas przyszedł i powiedział, że ma takie dzieła, tylko po prostu zostały one wykupione z antykwariatów czy też od prywatnych właścicieli. I dopiero w 2018 roku po raz pierwszy w historii powojennej muzeum udało się odzyskać rycinę, którą wypatrzono w domu aukcyjnym Bassange w Berlinie, która właśnie była oznakowana tymi charakterystycznymi znakami własnościowymi. I po raz pierwszy odzyskaliśmy ją właśnie w taki legalny sposób, to znaczy, że przekazano nam ją na zasadzie przekazu straty wojennej. To przyjrzyjmy się poniekąd pani oczami, poprzez pani słowa, tym odzyskanym grafikom. Tak jak już powiedziałam, ten obecny przekaz jest największy w powojennej historii muzeum i to, co jest dla nas takie ważne, to jest fakt, że daje on nadzieję na to, że gdzieś jeszcze istnieje szansa na odtworzenie tej utraconej kolekcji, że te dzieła gdzieś się znajdują. I to, co odzyskaliśmy w sobotę, to są dzieła przede wszystkim Rafaela i Egidiusa Sadeleru, wybitnych antwerpskich rytowników, którzy działali pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII wieku w wielu miastach Europy. W przypadku Egidiusa także na dworze Rudolfa II, cesarza niemieckiego w Pradze. I wybitne ryciny, wybitne miedzioryty powstały na podstawie dzieł innych malarzy skupionych wokół cesarza, odegrały bardzo istotną rolę w rozpowszechnianiu w Europie manieryzmu praskiego. Przed wojną w kolekcji muzeum tych dzieł właśnie z rodziny Sadelerów, wpływowej dużej rodziny miedziorytników, było około 200. W tej chwili te 10, bo z tego całego zbioru 26 tylko 10 jest właśnie rycin Sadelerów, to są jedyne, które mamy w tej chwili w muzeum z tej utraconej kolekcji. Poza Sadelerami także bardzo ciekawy zestaw ilustracji Wenceslausa Holara, ucznia Egidiusa Sadelera, jednego z najwybitniejszych czeskich rytowników, który działał w Anglii. To są ilustracje do takiej publikacji wydanej w 1641 roku, Emblematica Nova, a także bardzo ciekawa reprodukcja rysunku Leonarda da Vinci. I przed wojną w gdańskiej kolekcji było 112 dzieł Hollara. Obecnie jest 41 plus właśnie te 7 odzyskanych w sobotę. Domyślam się, że teraz rozpocznie się proces analizy, przyglądania się każdemu elementowi tych rycin. Bardzo ciekawe też jest możliwość przejrzenia się tym rycinom z bliska i obejrzenia na odwrocie na przykład historii tych dzieł, bo bardzo często powojenni właściciele, którzy przekazywali sobie z rąk do rąk te ryciny, one były gdzieś tam na rynku sprzedawane, często oznaczali różne jakieś swoje własne znaki, nanosili ceny, znajdują się także jakieś dawne, więc być może uda się odtworzyć historię tych dzieł, jaka właśnie była po wojnie też. To jest dla nas bardzo ciekawe i tak naprawdę już nie możemy się doczekać, żeby pochylić się nad tymi odzyskanymi dziełami. A potem my dowiemy się, co Państwo odkryliście i będziemy mogli sami przemierzyć te światy, jakie przemierzały te ryciny. To jest jednak taki sposób na zajrzenie w te czasy minione, które nagle pojawiają się tutaj gdzieś w gablocie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była kustoszka, pracownik grafiki Muzeum Narodowego w Gdańsku, pani Alicja Andrzejewska-Zając. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Trzeci Polskiego Radia.

was the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Rebel. Światowa wystawa, multisensoryczna wystawa o największych malarzach impresjonizmu, drodzy Państwo, poniekąd na wyciągnięcie ręki, bo w fabryce Norblina, warszawskiej w fabryce Norblina, Immersive Monet and the Impressionists, naszym gościem jest ambasador tegoż projektu, pan Stanisław Szabłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wyjątkowa okazja, to też jest wyjątkowy sposób, żeby w ten tak obcować z sztuką impresjonizmu w takim rozmiarze poniekąd również, bo też to specyficzna sztuka. No dobrze, to przenieśmy się na chwilę na tę wystawę. Co może zaskoczyć zwiedzających, którzy na przykład nigdy jeszcze nie byli na multisensorycznej wystawie? No, myślę, że na początek tych, którzy nie byli jeszcze w Artboxie, zaskoczy sam Artbox, czyli taki bardzo zaawansowany technologicznie system audiowizualny, który pozwala zanurzyć się w wystawie. To jest właśnie ta tytułowa imersja, na tym ta imersyjność polega, że nie oglądamy tej wystawy klasycznie jako ekspozycji, w której dzieła są przed nami, tylko jesteśmy jakby wewnątrz obrazów, które są w procesie ciągłej transformacji ruchu w takim dynamicznym, półgodzinnym filmowym kolażu. Czyli jakby sobie to wyobrazić, to obraz jest poniekąd wszędzie, czyli jest jakby na podłodze, na ścianach, wszędzie. Tak, możemy sobie to wyobrazić jako rodzaj wystawy, która w gruncie rzeczy jest seansem, tylko nie takim, który rozgrywa się przed naszymi oczami, tylko rozgrywa się wszędzie dookoła, a my jesteśmy w jego centrum. To kilka słów o tych dziełach, które w ten sposób są przedstawiane. Claude Monet, August Renoir, Edgar Degas. Które to będą obrazy? Które to są obrazy? Och, tych obrazów w projekcie jego autor, czyli Massimiliano Sicardi, wykorzystał grubo ponad 400, więc mamy tam takie ikoniczne, najsłynniejsze dzieła impresjonistów, jak Lilie Wodne Claude'a Moneta, czy bal Edgara Degasa. Mamy też mniej znane prace, zatem są wszyscy artyści z tej grupy, która w latach 60. i 70. XIX wieku w Paryżu dokonała rewolucji, która dała początek sztuce nowoczesnej. A więc z tego strumienia obrazów, które oglądamy w Artboxie, co chwilę wyławiamy takie ikony historii sztuki, ikony impresjonizmu, jedne z najsłynniejszych dzieł w historii malarstwa, jak tytułowa dla całego kierunku impresja Wschód Słońca, Moneta, czy Barb Foy Berger, Edwarda Manetta, ale nie oglądamy żadnego z tych obrazów jakby osobno odseparowanego. One są wszystkie składają się na takie szersze impresjonistyczne uniwersum, w którym jesteśmy zanurzeni. Czyli rodzaj takiej opowieści o impresjonizmie poprzez... Tak, to jest zdecydowanie opowieść. To co zrobił Skarni, to nie tylko zebrał te prace, które fizycznie one są rozproszone w muzeach rozsianych po całym świecie, od Japonii przez Europę po Stany Zjednoczone. Tu jakby one są wplecione w jedną opowieść, ale temu seansowi Skarni też nadał tą narracyjną strukturę. Może tylko powiem o początku, że w ogóle ten seans zaczyna się od obrazu Maronu lecącego nad Paryżem i ten balon to nie jest przypadkowy balon, tylko to jest balon Nadara, fotografa, który jako pierwszy fotografował Paryż, to kluczowe dla impresjonizmu miasto z lotu ptaka, a w latach 70. to właśnie w jego pracowni fotograficznej odbyła się pierwsza niezależna wystawa tej grupy artystów, która dała początek impresjonizmowi jako kierunkowi. To też chyba jest jedna z niewielu możliwości, żeby w ten sposób odwrotny poniekąd doświadczać tej sztuki, bo przecież impresjonizm wymaga tego, żeby się odsunąć, zobaczyć z pewnej perspektywy, a tymczasem jest się jakby wchłoniętym. To trochę tak, jakby te obrazy oglądały nas z pewnej perspektywy. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że zastosowanie tej technologii, a także animacji, montażu tego, co zrobił Sicardi, to jest oczywiście sposób na zobaczenie impresjonizmu w nowy sposób, ale zachowuje duch tej sztuki, dlatego że impresjonizm to był kierunek, który narodził się z potrzeby wynalezienia nowego spojrzenia, nowego sposobu patrzenia i ta potrzeba narodziła się pod ciśnieniem nowoczesności, też zmiany technologicznej, której doświadczali artyści i w ogóle wszyscy ludzie tego pokolenia. Jeżeli sobie wyobrazimy ten Paryż lat 60., 70., 80., to mówimy o mieście, doświadczał być może jeszcze gwałtowniejszych zmian, takich cywilizacyjnych, kulturowych niż te, które są dzisiaj naszym udziałem. I to w tych obrazach jest. Życie się stało szybsze, bardziej bezpośrednie, bardziej steknologizowane. O tym między innymi impresjonizm też jest. Drodzy Państwo, do 2 lipca jest szansa na to, żeby zobaczyć tę wystawę Artbox Experience w fabryce Norblina w Warszawie. Tam w tej pełnej immersyjnej przestrzeni warto skorzystać z nowego spojrzenia na sztukę. Naszym gościem był ambasador całego projektu, pan Stanisław Szabłowski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja też dziękuję i zapraszam na imersję pana. Serce mnie bije. piję, żyję. Program Trzeci Polskiego Radia. Odrobinę zabawy słowem, drodzy Państwo, pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy zdarza się Państwu czasem za coś słono zapłacić? No pewnie tak. Na wyprzedażach, drodzy Państwo, bywa lepiej. Można złowić jakąś okazję. Ale w słowie angielskim sales ukryty jest pewien kod kulturowy, który jednak doprowadzi nas właśnie do słonego płacenia. Otóż, szanowni Państwo, niegdyś sól miała olbrzymie znaczenie gospodarcze, wyższe chyba nawet niż dzisiaj. Chodziło przy tym nie tyle o walory smakowe, chociaż to przecież także bardzo istotne, co o kwestie przechowywania żywności. My z naszymi lodówkami mniej już zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna była kiedyś możliwość nasolenia, powiedzmy, mięsa i przechowania go dzięki temu na dłużej. Z stąd też sól stała się swego rodzaju wymiernym środkiem płatniczym. Co przychodziło tym łatwiej, że nie psuła się, a w dodatku można ją było łatwo odmierzać. No i też dlatego właśnie w wojsku rzymskim żołnierzom wypłacano pensję, czyli żołd, czasem właśnie w soli. Co więcej, samo słowo żołd, żołnierz też pochodzi od soli. Ale prześledźmy to po kolei. Płaca, wynagrodzenie po łacinie zwało się salarium, co znowuż pochodziło od słowa sal, czyli sól. Zobaczmy, jak to wygląda w obcych językach. Mamy w języku angielskim salary, czy we francuskim salaire, jako określenie wypłaty, pensji, zapłaty. A żołnierz? Tu łatwiej wychwycimy związki z solą właśnie w językach obcych. Soldier po angielsku, soldato po włosku, soldat po niemiecku, czy nawet soldat po rosyjsku. To wszystko, drodzy Państwo, pochodzi od sold, czyli żołd, czyli wypłata, której nazwa znowu cofa nas do salarium, do pieniędzy, na które Włosi mówią i soldi. No a co pojawia się na szybach wystawowych, gdy mamy wyprzedaż? Angielskie słowo sales. Tak, niestety angielskie w Polsce, ale bywa, prawda? Gdy mu się przyjrzymy, czyż nie zobaczymy tego sal w pierwszej sylabie? Oczywiście mamy tu naszą starożytną sól. A zatem i w trakcie wyprzedaży możemy słono zapłacić. Nigdy nie wolno tracić czujności, drodzy Państwo. Czyli, drodzy Państwo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, chodzi o sól. Bardzo dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Agnieszka Łukasiewicz. Audiovisual opiate 100 years from now. Tidal fights and human rights, the satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Stop.